BPM FM. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 Escape Xerox ו-Illumination Back to back. Science. את האלבום החדש של סירוקס אילומיניישן Temporary Insanity מבית אומגה שילחו הודעת SMS מכל רשת סלולרית ל-068-99-99-99

TBM FM. ועכשיו 99 אסקייפ זירוקס ואילומיניישן back to back, back, to back, back, back. 79 אסקייפ. הפסקול המושלם למדורות ל"ג בעומר. עצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. We'll be right back. החדש של סירוקס אילומיניישן, טמפורי אינסניטי מבית אומגה. שילחו הודעת אס-אמס מכל רשת סלולרית ל-068-99-99-99. עוד רגע נעצמו. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. We'll be right back. סלולרית ל-068-99-99-99. די-ג'יי גיא סלמה מארח את זירוקס ואת אילומיניישן לרגל צאת האלבום Temporary Insanity מבית אומגה.